Людмила Черникова. Драбина порятунку. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Душа колективу. Римма народилася в місті Владикавказі та жила, як більшість людей. Їх було 5 дітей, 2 брати та 3 сестри, яких виховувала мачуха. Римма була найстаршою. Її народження припало на передвоєнні роки, коли почалася Друга світова війна. Римма знайшла своє місце в житті. Холерик за натурою, а отже швидка, енергійна, емоційна. Вона закінчила медичне училище і працювала кілька років фельдшером, а потім вступила до медичного інституту. Після його закінчення за розподілом поїхала в сусіднє місто Черкеськ. Пропрацювавши кілька років педіатром, Римма опанувала нову медичну спеціальність і стала завідувачкою серологічної лабораторії в одній із лікарень. Лабораторія з невеликим жіночим колективом, у якому вона була не тільки завідувачкою, а й з огляду на свій характер, його душею. Організація свят, застіль, виїзди на природу. Усе йшло за життєвим планом. Вийшла заміж за хорошу людину, народила сина, вступила в компартію. Закінчивши вечірнє відділення університету марксизму-ленінізму, була обрана партійним секретарем, маючи тверді атеїстичні переконання. А навіщо морочити собі голову чимось іншим, коли й так усе добре, не гірше, ніж в інших? Син здобув освіту і, залишивши рідну домівку, жив самостійно, зайнявшись підприємництвом. Але життя несподівано внесло в Риммину долю свої корективи. Повертаючись із роботи, раптово від інфаркту міокарда просто на вулиці помер її чоловік. Раптовість втрати збила її з ніг, захльостуючи некерованими емоціями. Важка депресія і душевна порожнеча сприяла втраті сенсу життя і викликала небажання жити. Щоб підтримати її, приїхала до Рими молодша сестра з 2 дітьми дошкільного віку. Сестра втішала її, як могла. Одного разу вона запропонувала Риммі всім разом прогулятися парком. Діти були в захваті від цієї пропозиції, і Римма погодилася з сестрою. У парку щосили вирувало літо яскравою зеленню і різнобарв'ям квіткових клумб. Діти з переможними вигуками відразу стали ганятися за метеликами. Душа Римми потихеньку відтавала. Сестра раділа, дивлячись на порожевіле обличчя Римми. Вони підійшли до широких пологих сходів, з яких відкривалася прекрасна панорама парку з невеликим озером. У його дзеркальній поверхні відбивався блакитний небосхил, а на березі стояла група людей у білому одязі. Люди в білому одязі. Припустивши, що якийсь медичний колектив дає концерт, вони вирішили підійти ближче і несподівано почули, як сильний чоловічий голос у молитві звертається до Творця. Інстинктивно Римма рвонулася до цього місця. У цей час почалася проповідь. Проповідник говорив про спасіння душі, про позбавлення її від скорбот і хвороб через віру в Ісуса Христа, Сина Божого, який саме для цього й прийшов на землю, взяти на себе гріхи людства та стати замісною жертвою за них. Цього вимагала Божа справедливість. Жертва Ісуса Христа відновлювала порушений мир з Богом. Нічого подібного у своєму житті Римма не чула. Виявляється, у цьому світі, в якому їй було зараз так самотньо та гірко, вона була комусь потрібна. За неї віддав життя сам Бог, бо любить її. Її, яка ніколи про нього і не думала, і не шукала, а жила свавільним гріховним життям. Вона була вражена простотою зробленого відкриття. Римма озирнулася, щоб побачити сестру і поділитися з нею своїми думками. Але та була на значній відстані від неї і гралася з дітьми. А в цей час у воду озера по одному входили люди в білому. Для здійснення обряду хрещення, для обіцянки Богові чистої совісті. Над озером лунало одне й те саме запитання. «Чи віриш ти в Сина Божого?» І багаторазове відлуння відповідало «Вірую». Після закінчення хрещення проповідник звернувся до присутніх із закликом до покаяння для прощення гріхів і примирення з Богом. Кілька людей із натовпу підійшли до проповідника, який повторив свою пропозицію ще раз. Серце Римми заколотилося, надзвичайне хвилювання пронизало її. Вона ще раз пошукала очима сестру та швидко пройшла крізь натовп уперед до проповідника. Священнослужитель запропонував стати на коліна для молитви покаяння, попросити в Господа вибачення за гріховне життя і подальше його водійство в ньому. Помолилася і Римма. Коли вона піднялася з колін, то відчула, як тягар, що навалився після смерті чоловіка, залишив її, а в серці був незвичайний спокій. Повернувшись додому, Римма боялася втратити цей спокій. Але він не пішов від неї. Однак через короткий час вона раптом відчула якусь тривогу та сумніви в правильності свого вчинку. А вкрадливий внутрішній голос посилював її сумніви. Римма розуміла, що зворотнього шляху немає, але і ясності про майбутнє не було. Одного разу уві сні вона побачила людину, яка йшла по великому полю. Римма наздогнала її і доторкнулася до одягу. Чоловік обернувся, і вона побачила добрі, уважні очі. Вона розповіла йому про свої сумніви. Він відповів, що їй треба шукати братів і сестер, не рідних, які в неї є, а інших. Про цей сон Римма розповіла одній найбільш близькій їй співробітниці та пообіцяла дізнатися адресу молитовного будинку, де можна знайти цих самих братів і сестер. А потім вони разом пішли в молитовний дім на служіння. Усе служіння Римма проплакала та не переставала дивуватися, звідки проповіднику все відомо про її життя. З нетерпінням чекала наступного недільного служіння, на якому вони зі співробітницею твердо вирішили покаятися. Так і сталося. Обидві душі відкрили свої серця для Господа Ісуса Христа. Незабаром ще деякі співробітники лабораторії навернулися до Господа. Через кілька років Римму спіткало ще одне горе. Її 30-річний син, займаючись комерційною діяльністю, виїхав в Іркутську область і там зник безвісти. Це горе вона вже несла не одна, а з Господом. Адже в неї тепер була своя чудова драбина, яка вела в небеса. Незабаром вона повернулася у своє рідне місто до колишнього батьківського вогнища. Один із братів, полковник у відставці, хворів на важке онкологічне захворювання, а молодша сестра, яка приїжджала до неї для розради, теж увірувала. Удвох вони відвідували брата, свідчили йому про Христа, і перед смертю він примирився з Господом. Уся родина молодшої сестри навернулася до Господа. Вона несла в церкві музичне служіння, поки не переїхала до Америки. Після її від'їзду різко погіршився стан здоров'я третьої сестри. Римма змушена була переїхати, щоб доглядати за нею. За Божим промислом проживання Римми використовувалося для свідчення невіруючій душі про Христа, його місію на землі, про покаяння. І цей день настав. Сестра в присутності запрошеного пастора віддала своє серце Ісусу. Сама Римма продовжує активне християнське життя. За розкладом чергує в молитовному будинку, розповідає духовні вірші, відвідує молитовну групу, де палко молиться за покаяння ще одного брата зі своєї великої рідні. І, звісно, всім розповідає про Христову любов, яка знайшла її в цьому гріховному світі. У її житті здійснилися слова з Писання. «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в імення моє». Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш.